κοιτώ και μου φτάνει. Σ' αγαπώ με μια μάτια. Η ζωή κύκλους κάνει και ο κόσμος αλλάζει τροχιά. Έλα και πάμε, φύγαμε καρδιά μου. Έλα μαζί μου, πάρε μ' αγκαλιά. Έλα και πάμε, βάρκα τα μοιρά μου. Κλείσα καρδιά μου, πάρε με μακριά. Μια ματιά, χίλιες λέξεις, στο κορμί κρυφή φωτιά. Τι ζητάς, τι θα αντέξεις, θα το νιώσω στα πρώτα φιλιά. Έλα και πάμε, φύγαμε καρδιά μου. Έλα μαζί μου, πάρε μ' αγκαλιά. Έλα και πάμε, βάρκα τα όνειρά μου. Φύσα καρδιά μου, πάρε με μακριά. Έλα και πάμε, φύγαμε καρδιά μου. Έλα μαζί μου, πάρε μ' αγκαλιά. Έλα και πάμε, βάρκα τα όνειρά μου. Φύσα καρδιά μου, πάρε με μακριά.